Şahidi bağlama zülfü siyahım, olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, olur gözyaşını sil de gidelim. Yakışmaz o gün yüzüne, yalandır inanma elin sözüne. Dünyada başkası yoktur gözümde, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Ağlama maralım, ağlama yaralım, ağlama güzelim, sızlama cananım. Akar suyumda yer ağlarken gülemem, yollar uzak bu sene de gelemem. Anladım ki bu yerlerde duramam, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Sızlama canım.